Polskie medale na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce w Berlinie. Za chwilę połączymy się z naszym dziennikarzem. W poniedziałek ruszy akcja wywiezienia bomb znalezionych w pobliżu Kołobrzegu. To będzie trudna i niebezpieczna akcja, mówią saperzy. Budżetówka Plus to kolejne zadanie związkowców i rządu, tak mówi lider Solidarności. To polski wieczór na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Berlinie. Polki są mistrzyniami Europy w sztafecie 4x400 metrów. Od razu łączymy się z Tomkiem Gorazdowskim, który jest w Berlinie. Tomku. To historyczny dzień w Mistrzostwach Europy. Rzeczywiście to jest trzeci nasz dzisiaj złoty medal, ale ten bieg na pewno przejdzie do historii naszej polskiej lekkiej atletyki, bo to było coś niesamowitego. I Justyna Święty-Erzetić i Iga Baumgart przecież biegły 1,5 godziny temu w biegu indywidualnym na 400 metrów, a teraz musiały pobiec i dać siebie wszystko znowu w sztafecie 4x400. Trudno wyróżnić którąś z naszych dziewczyn, zarówno Kowalik Hołub, jak i Iga Baumgart, Patrycja Wyciszkiewicz na ostatniej zmianie Justyna Święty pobiegły fantastycznie. Serce nam zadrżało na ostatniej zmianie, kiedy Francuzka i Brytyjka dogoniły już na pierwszym łuku Justynę Święty, ale potem pokazała Polka charakter, znakomitą formę i na ostatnich 100 metrach wyprzedziła swoje rywalki, a zatem mamy trzeci już dzisiaj złoty medal na Mistrzostwach Europy. No to jeszcze przypomnijmy, powiedzmy, o poprzednich. Justyna Święty-Erzetić zdobyła złoto w biegu na 400 metrów, piąta była Iga Baumgart-Witan. To dopiero drugi medal Polek w tej konkurencji w historii Mistrzostw Kontynentu. W 1978 roku brąz wywalczyła Irena Szewińska. No i złoto zdobył dzisiaj w Berlinie też Adam Kszczot. Ze swym najlepszym wynikiem w sezonie był najszybszy w biegu na 800 metrów. Chciałoby się mówić, że jest się pewniakiem, chciałoby się mówić, że no tak, co to dla mnie, wychodzę, staję, startuję i hop, proszę, złoto. Ale tak to nie działa, zawsze wam mówię o tym, no kadzę, chciałoby się powiedzieć, że to są miesiące, lata ciężkiej pracy, zbierania doświadczenia i to się nie zmienia, dalej tak jest, ale wiecie co, ale warto. Warto nie tylko dla rodziny, nie tylko dla mojego syna, nie tylko dla mojej żony, nie tylko dla bliskich, ale dla tych wszystkich fanów, którzy rosną w siłę, rosną w liczbę. Kszczot po raz drugi z rzędu obronił tytuł. Mistrzem kontynentu został w 2014 roku w Curychu i 2 lata później zwyciężył w Amsterdamie. Czwarty dzisiaj był Michał Rozmys, a piąty Mateusz Borkowski. Obaj poprawili rekordy życiowe. Sport w Trójce już za niecałą godzinę. Saperzy zabiorą z Bałtyku 3 duże bomby, które są na dnie morza kilka metrów od brzegu w dzielnicy Podczele w Kołobrzegu. Niezbędna będzie ewakuacja mieszkańców i turystów. Akcję zaplanowano na poniedziałek. Teraz nie pozwala na to pogoda. Morze za bardzo faluje. Wyciągnięcie niewybuchów będzie trudne i niebezpieczne, przyznał Jacek Kwiatkowski z flotyli obrony Wybrzeża. Zostaną one możliwie mocno odkopane, następnie zastropowane, czyli zostaną przymocowane do nich liny, które pomogą wyciągnąć je już na brzeg, a następnie każdy przedmiot będzie pojedynczo z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa wyciągany. W momencie, w którym znajdą się one na brzegu, zostaną podjęte przez saperów z 8 batalionu saperów, zapakowane na specjalny pojazd, tak zwany bombowóz i wywiezione na jeden z poligonów na terenie Pomorza Zachodniego. Dodajmy, że ewakuacja rozpocznie się w poniedziałek o 7. Kolejnym zadaniem związków zawodowych i rządu jest budżetówka plus, tak mówi lider Solidarności Piotr Duda, odnosząc się do żądań związkowców przedstawionych niedawno premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Duda był pytany w TVP Info o wtorkowe spotkanie w Gdańsku Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z szefem rządu. Związkowcy chcą 12% wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, 8,5% wzrostu płacy minimalnej do 2278 zł. Chcą także odmrożenia kwoty naliczania funduszu socjalnego, co dałoby wzrost na jednego pracownika rocznie o około 300 zł. My tego nie robimy tylko w interesie pracowników budżetówki, ale także w interesie PiS-u, bo skoro PiS chce wygrać kolejne wybory, to obywatele patrzą na to, co mówili, a co robią podczas swojej kadencji, stwierdził przewodniczący Duda. Białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka zamanifestował swoje przywiązanie do fabryki maszyn rolniczych w Chomlu. Chcą ją bowiem przejąć Rosjanie. Łukaszenka demonstracyjnie przejechał się najnowszym kombajnem wyprodukowanym w zakładach. Siedział w kabinie kombajnu, który kosił zboże na polach w pobliżu jego rodzinnej wsi Aleksandria na wschodzie kraju. Białoruskie media piszą, że przejęciem fabryki w Homlu zainteresowana jest rosyjska firma Rossilmash. Aleksander Łukaszenka już wcześniej oświadczył, że jest przeciwny prywatyzacji fabryki i sprzedaży jej w obce ręce. Gazeta internetowa Nowiny pisze, że upór prezydenta Łukaszenki w sprzedaży białoruskich firm nie jest nowością. Zwraca uwagę, że relacje między Mińskiem i Moskwą są obecnie dosyć napięte. Pojawiają się głosy, że Rosja chce ograniczyć finansowe wspieranie Białorusi. W najbliższym czasie ma dojść do spotkania prezydentów obu krajów. W opinii komentatorów ich rozmowy nie będą łatwe. Zauważają jednak, że niedawne zatrzymania niezależnych dziennikarzy w Mińsku pokazują, iż Moskwa raczej nie musi się martwić zbyt dużym zbliżeniem Białorusi z Zachodem. Białoruski przywódca może krytykować Moskwę na lewo i prawo, jednak potem i tak uda się na rozmowy do swojego zaklętego sojusznika, pisze gazeta internetowa Nowiny. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Jutro przelotne opady na krańcach północnych, poza tym pochmurne, ale padać nie powinno. Najcieplej będzie na południu w okolicach 27 stopni, w pozostałych regionach od 21 do 22. Wieczorem jeszcze możliwe przelotne opady na Podlasiu, a także częściowo na Mazowszu oraz na Warmii i Mazurach mogą pojawić się ulewy. W północnej części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego będzie silnie wiało. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. Thanks. przy mikrofonie Gaba Kulka, a to być może była jedna z najpiękniejszych piosenek, jaką dzisiaj w ciągu tej godziny Państwo usłyszą. Zwykle staram się nie odkrywać najlepszych kart od samego początku audycji, ale ten utwór, czyli Things, Louisa Cola, jest tak piękny i tak bardzo się cieszę z tego, że wczoraj ukazała się wersja cyfrowa nowego albumu Louisa Cola, czyli Time, że postanowiłam od tego utworu rozpocząć głowę, serce, Basel. Zespół Nowhere, w którym Louis Cole gra i śpiewa, wystąpi w Polsce na początku listopada, dokładnie 5 listopada w Warszawie, więc proszę wpisać tę datę do kalendarza. Ja już w tej chwili niestety wiem, że tego dnia nie ma mnie w Warszawie, więc tym bardziej Państwa zachęcam. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu, który jeszcze przed premierą promował tę płytę. To będzie When You're Ugly z udziałem Genevieve Artadi. Louis Cole, When You're Ugly z udziałem Genevieve Artadi. Oboje oczywiście grają i śpiewają w formacji Nowhere. Przypominam, 5 listopada Nowhere zagra w Warszawie. Nie wiem dokładnie, jak wygląda skrzyżowanie repertuarów Nowhera i Louisa Cole'a solowych piosenek. Mam nadzieję, że coś z tego albumu Time, który właśnie ukazał się w wersji cyfrowej, wejdzie w program tego koncertu. Time na nośnikach przeróżnych wydaje mi się, że wychodzi dopiero we wrześniu, ale na pewno ta płyta wróci jeszcze do tej audycji. Nie zdążyłam jeszcze się w nią porządnie wgryźć, ale będziemy na pewno jej słuchać. Kilka tygodni temu słuchaliśmy produkcji Davida Siteka, głównie z płyty Kelly's pod tytułem Food, ale pomyślałam, że wrócę do Davida Siteka i dobrą okazją ku temu będą remiksy, które często tworzy dla innych artystów. Przyniosłam tutaj remiks, który wykonał dla Becka. To będzie utwór Dark Star. Mindset of belligerent silence. We got all we need, droning out of the tin can, thinking about the women that were such a hurt. Listen to the noise on the battery tape deck, a Judas train wreck, anonymous suspect, hovering a goblin Arctic commission, known as ways to wait inside of vacant locations, think tanks emptied in the national dream bank, plugging my reactor to the fallout zone. Enemy story is a lot like mine, and if you get to the point, then you know better than I. Autopilot drivers riding out in the ice age, infidels swallowed in a vanishing point, ammunition souls shooting holes in the ozone, widows' tears washing the soldiers' bones, sterilized egos and oblivion sequels, punctured by the arrows of American eagles, robots teach you all the rules, they reach your backspace, my brain, my equilibrium goes. Dark star, just a Tak, piosenkę Becka zremiksował David Andrew Sitek, znany Państwu nie tylko jako producent, ale także jako członek zespołu TV on the Radio. Piosenka Dark Star, przypomnę, znalazła się w oryginale na albumie Becka pod tytułem The Information w roku 2006, aż trudno uwierzyć, że to aż 12 lat temu. Ale Beck oczywiście sam nie pozostaje dłużny w świecie remiksu i tworzy remiksy piosenek innych artystów. Może zabawimy się właśnie w takiego ping-ponga remiksowego i teraz remiks Becka to będzie piosenka Feist. How come you never go there? Leslie Feist, czyli po prostu Feist, How Come You Never Go There w remiksie Becka. Kolejny artysta jest już Państwu znany, ponieważ nie tylko emitowaliśmy jego piosenki, ale też słyszeliście Państwo krótki wywiad, czy też kwestionariusz, który był tak miły i uzupełnił na moją prośbę. True Cuckoo, norweski artysta zajmujący się muzyką elektroniczną, w świecie remiksu czuje się świetnie, tworzy i słuchaliśmy chyba Beat It, Michael Jacksona w jego wersji. Tworzy coś na pograniczu remiksów i coverów, ale oczywiście ma też swoje oryginalne utwory i posłuchamy ponownie mojego ulubionego. To będzie Lily Bird. Lily Bird, Lily Bird, Lily Bird, I miss you. Lily Bird, I miss you. Waking up the tremor again, try to keep it down all in vain. Meeting after all these years, fire in my blood all again. Waking up the tremor again, try to keep it down all in vain. Meeting after all these years, fire in my blood all again. To be kissed it right before me. How come I wasn't able to see? Should've known it all along. You and I were meant to be. Cuckoo i Lily Bird. True Cuckoo udostępnia swoją pracę między innymi przez portal Patreon, gdzie każdy może zostać jego mecenasem i wspierać jego twórczość, ale True Cuckoo jest oczywiście również swoistą gwiazdą YouTube'a, gdzie recenzuje sprzęt muzyczny, czy raczej demonstruje, jak działają syntezatory i różne pokrewne urządzenia. Wielu jest takich osób na YouTubie, ale w przypadku True Cuckoo zawsze mam wrażenie, że mamy do czynienia bardziej z artystą, który pokazuje swoją pracę od kuchni. Jest to zajmujące, żywe, bardzo zabawne i nigdy nie mam wrażenia, że jest to po prostu handlowiec, który promuje sprzęt swojego sponsora, który akurat, nie wiem, wysyła mu za darmo jakieś super drogie syntezatory. W każdym razie jest to artysta, którego śledzę. Podobną osobą, która również na YouTubie zajmuje podobną niszę, jest artysta o bardzo różnym temperamencie od Cuckoo i zajmujący się zupełnie inną muzyką. Jest to muzyka ambientowa, bardzo nastrojowa. Artysta nosi imię Hainbach. Niedawno ukazała się jego najnowsza kaseta, a to, że jest to kaseta, nie jest przypadkowe. Hainbach jest zafascynowany technologią, wszelką technologią związaną z taśmami i oprócz bardzo nowoczesnych wynalazków używa bardzo dużo taśmy i to od dyktafonów po olbrzymie szpulowe magnetofony. Posłuchamy utworu z albumu, który właśnie się ukazał. Nosi tytuł, który bardzo wiele wyjaśnia, czyli Ambient Piano Works. A to będzie utwór Once More Around the Sun.

Julia Marcel z Tomasem Ficem na bębnach stworzyli ten nietuzinkowy cover klasyku Boba Dylana, Like a Rolling Stone. A wcześniej, przypomnę, Hainbach, Once More Around the Sun. Może w mojej głowie te dwa utwory połączyła tematyka kosmiczna, bo jeżeli widzieli Państwo klip ilustrujący ten ostatni cover, wiedzą Państwo, że jest bardzo kosmiczny. Hainbach, właśnie przypomnę, z nowej płyty Ambient Piano Works, nowej kasety Ambient Piano Works. Słyszę, że pierwszy nakład, nie wiem jak liczny, rozszedł się już jak gorące bułeczki. Teraz drugi nakład kasety właśnie jest dostępny między innymi przez Bandcamp. Na nową płytę Marka Ribota czekamy już jesienią. Pierwsza piosenka promująca Songs of Resistance 1942-2018 już się ukazała, ale my poczekamy jeszcze chwilkę z tą płytą, ponieważ jest tam wielu znamienitych gości, m.in. Tom Waits, Michelle Ndegeocello, Steve Earle. Wybierzemy z niej coś, kiedy już ukaże się w całości, a teraz posłuchamy równie świeżej piosenki Marka Ribota, tym razem ze składem Ceramic Dog. To jest płyta, która ukazała się w tym roku. Mark Ribot, bardzo płodny twórca. A więc Mark Ribot, Shahzad Ismaili, Chess Smith z płyty Why Are You Still Here, utwór tytułowy. One, two, three, four. I think I'm gonna be sick. My chick is disappearing. I never ride on your train. I never asked to be born. Why are you still here? Why are you still here? Please leave me all alone. You run my life. Just leave some money by the window sill when you go out. Why are you still here? Why are you still here? Why are you still here? Do you like what you see now? When you see me, why are you still here? You never really wanted us, we're an accident. Hate the ground you walk on, and all the rest is cheap suburban sentiment. Why are you still here? Why are you still here? Why are you still here? Why are you still here? Why are you still here? Why Are You Still Here i Ceramic Dog Marka Ribota. Płyta Songs of Resistance, już Marka Ribota, bez Ceramic Dog, 14 września ukazuje się, ale oczywiście nie jest to, jest to tylko jedna z bardzo wielu premier, na które cieszymy się i na które warto czekać tego lata. Inna już wcześniej trafi do nas za niecałe 2 tygodnie. Wreszcie ukaże się kolejny album Lemon Twigs, nosi tytuł Go to School. Już piosenki z tej płyty państwo słyszeli tutaj. Teraz kolejny singiel, to będzie kolejny utwór niezwykle młodych i niezwykle utalentowanych braci D'Addario, Small Victories. Najbardziej bawi mnie to, że ta piosenka pochodzi, nie dość, że nie pochodzi z albumu, który ukazał się powiedzmy 40-45 lat temu, ale pochodzi z albumu, który jeszcze się nie ukazał, ale już za 2 tygodnie. The Lemon Twigs, to było Small Victories, album nosi tytuł Go to School. My zbliżamy się niestety już do końca audycji, ale zatoczymy koło. Zaczęliśmy od Louisa Cole'a, skończymy również na Louisie Cole'u, ale tym razem w formacji Nowhere, z tym, że sięgniemy do pierwszej płyty zespołu, która nosiła tytuł nie inny, a Louis Cole and Genevieve Artedy, czyli po prostu jest to lista wykonawców, i brzmiała bardziej jak to, co Louis Cole robi solowo w tej chwili, mniej jak to, co zespół Nowhere robi w tej chwili. Do obu tych podmiotów artystycznych wrócimy na pewno, a ja już się żegnam. Ten program przygotowałyśmy z Agnieszką Łukasiewicz i Aleksandrą Baszun. Ja się nazywam Gaba Kulka i serdecznie Państwa pozdrawiam, zostawiam Państwa z piosenką zespołu Nowhere. Like a storm. It would have been the shame of all ships to let go. Would have been the crime of all crimes.